não chego um ano. Onde estará o meu corpo? Ou aqui ou no outro lado? Ai, lá, lá. Uma sepultura morto. Ai, lá, lá, lá. Cavaleiros de Rachame, cavaleiros de Rachame, todos los mejores mozos. Ay, lá, lá. Cavaleiros, cavaleiros, cavaleiros por la feie, cavaleiros, cavaleiros, ay, la, la, una santa y en un ere, ay, la, la, la. Me vir buscaré como el agua busca el río, ay, la, la. El río busca la mar, ay, la, la, la. Si modeches no moderas, yo pediré no yo pedíñe, deches yo a quien quixeches, ay, la, la. Quieres no cobrar a mí. Bueno, ca música de Aila, vamos recibir a allí desde a Costa da Morte, vamos recibir a Rafael Lema Mouzo. Vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Rafa. Boas tardes. Que tal aí por esa Costa da Morte? Pois moi ben, levamos uns días de anticiclón, pasou xa a borrasca Óscar, sí. E agora, pois... Claro, parece que tocaba, que, ¿no? Empezou o verán, era a hora tamén. Sí, xa era a hora, porque aí... A min faime gracia, que non vou moito por aí, pero faime gracia, cando, porque ti naciches en Camariñas, e entón faime gracia esa olor que fai o mar, esa escuma que... parte que tiña detergente aí metido, batendo, e faime gracia e gústame ver esa mar viva aí. Sí, aquí Camariñas, que é aterrado en Caixe, non? De Galicia. Sí. Pois sempre vemos esa escuma do mar como blondas, non? Como sí. Puntillas de encaixe, non? Que fai o mar co sal, exactamente. Coa escuma, sí. Nas praias e nas rocas, non? É unha especie de... Ten Caixe, que algo que nos irmana tamén con localidades como Arenis de Mar, non? Tamén, sí. Pero os galegos temos unha grande sorte, que polo norte de Galicia temos a Irlanda. Sí, con mar, Irlanda, Terranova, mar polo medio, sí. Con mar polo medio. Sí, sí. Por eso os irlandeses lles queren ben os galegos. Sí, eles falan de sanas súas lendas, sí. Eran lendas medievais, non? Que, pero recollían tradicións moi anteriores ao precristianismo, non? Sí, exactamente. Falan de orixen galega de Irlanda, non? Sí. Das invasións galegas de Irlanda. Bueno, ti eres xornalista, escritor, poeta, en fin, cantas cousiñas máis tes. Sí, bueno, a miña actividade profesional sempre estivo ligada ao turismo, hostelería turismo, ¿no? Uh-huh. E ao xornalismo, ¿no? Teño formación neses dous ámbitos, ¿no? Como sí, licenciado, sí. Licenciado en turismo, sí, sí, e sí. Tamén en comunicación audiovisual. Entonces, tanto a miña formación como a línea profesional, pues van por esos dos ámbitos, o turismo, hostelería, uh-huh. e o xornalismo, a comunicación. Sí, exactamente. ¿Cantos libros xa entre, libros, que pode ser de poesía, pode ser de escritura narrativa ou algo así? ¿Cuántos tes na rúa xa? Ahora son 23 libros, uh-huh. Hai de poesía, de narrativa, uh-huh. Despois tamén de ensayo, non? Libros de investigación. Sí. Ah, máis ou máis, será por sinalizar, pois, mas a creación, os libros de poesía narrativa están en galego, uh-huh. E os de investigación, pois, utilizo máis o castelán, non? Sí, sí, sí. Bueno, porque máis ben tamén intento que eses libros sí. sean exportables para fora, uh-huh. E contar o que temos, uh-huh. E tamén o que nos fai singular, e vendelo cara ao exterior, non? Exactamente, sí, señor. Como se debe ser, e se debe facer. Sobre todo saber vendelo, porque os escritores ou poetas, eu sempre digo, os escritores saben vendelo, a ver se despois os que reciben eses libros e esas poesías saben vender tamén. Sí. Bueno, eu non me quedo ahora mesmo estes últimos dous anos, pois saquei tres libros, dous son reedicións de obras que estaban esgotadas, un é Costa da Morte, Sueños e Naufragios, que é un libro que fala sobre o inventario de naufragios da Costa da Morte, non? Que é o que, sí. que foi máis singular a Costa da Morte. Sí. Ese leva 4 edicións. Uh-huh. E logo hai outro que é o Camiño dos Faros. Ah, sí, o Camiño dos Faros, sí. Que tamén leva 7 edicións. É un libro onde fago un recorrido polo Camiño dos Faros, que vai de Malpica a Fisterra, pero falando das lendas que te encontras facendo o camiño. Esos son os dous últimos libros, e despois hai unha novela, Flores Negras, que fixen edición bilingüe, non? Galego-castelán. Muy ben, estupendo. Son as tres últimas. Sí, sí. Porque, con cual delas te quedarías o Camiño dos Faros? Pois eso, como digo, o libro de máis influencia, non? De máis, porque ademais tivo moitas... saío en programas de grande difusión na televisión nacional, tamén a nivel internacional tivo moita zona e incluso dou pé a que se fixeran a que se usaran en películas, en series, sí, por exemplo, Operación Marea Negra sale ese libro, pois sí. Ese libro un pouco que é un dos grandes libros que se fixeron na Costa da Morte en plan promoción exterior, é Costa da Morte, Sueños e Naufragios, non? Ese é un libro que trascendiu moito. Sí. Pois a nivel literario a novela esa Flores Negras pois tamén tivo moita acollida en tesis doutorales, en estudios, en cursos que se fixeron, sobre todo na rede de investigación das literaturas ibéricas juveniles. E logo hai outra que é U49, tamén é unha novela que tamén estivo moi con en moitos congresos literarios. O sea, son a nivel, digamos que a nivel crítica hai varios libros singulares, pero logo a nivel de exterior, de exteriorizar a Costa da Morte, e de difusión, pois o libro máis importante foi Costa da Morte, Sueños e Naufragios. Sueños e Naufragios, sí, señor. Xa oín falar máis dunha vez deste libro. Sí, está en moitas referencias, hai encontras en novelas como Fariña ou como Miss Marte de que son novelas que de gran resonancia, aí aparece citado 3 ou 4 veces este libro, como dicen antes, nesa serie de Prime Video, Operación Marea Negra, pois que fala sobre un narco submarino que aparece en Galicia, pois o guionista fai que o Alex González, o protagonista, o piloto do submarino, que veña como o libro no submarino, non? Tivo moita, o que chamamos a metaliteratura, non? De outros que nas súas producións, pois, falan del. Claro, eso é importante, que se fale, porque do que non se fala non existe. Sí, claro, eso dá unha difusión importante a Costa da Morte, porque é un libro de investigación, non só de naufragios, sino da importancia da costa coruñesa, polo tanto, da costa galega, dentro da historia marítima mundial, non? Galicia non é unha Fisterra, Galicia... o centro do mundo, porque estamos no centro do mar. Exactamente. Todas as grandes liñas de navegación históricas pasaban por aquí. O contacto entre o Mediterráneo e o Atlántico facíase a través de Galicia, non? Era a escala dos grandes barcos, dos navegantes mediterráneos, cataláns, aragoneses, venecianos, facían aquí a súa escala. Sí. E tamén os do norte, non? Que iban para o Mediterráneo, facían aquí a súa escala. Exactamente, sí. Por eso se chama, dicían que aí o Atlántico era unha autovía de barcos. E sigue sendo, non? Exactamente, sigue sendo. Pasan miles de barcos cada mes. Eso, pero isto foi sempre así desde a historia da navegación. Uh-huh. De hai 5.000 anos, pois xa tiñamos fenicios, tartesos e logo romanos que viñan por aquí, non? Jolín, pois xa era, xa era percorrer, facer un bon percorrido. Era o mar, porque claro, moitamente a xente pensa mellor no Imperio Romano, pensa sí. nas calzadas. As calzadas eran máis ben vías militares, o gran sí, comercio sí. era por vía marina. Uh-huh, claro. Eso foi sempre, sigue sí, sendo sí. agora. A España, por exemplo, casi a maior parte da exportación e de importación é por vía mariña. Eso foi sempre así, Foi sempre. Sí, sí, sempre. Sempre foi sempre se fixo desse xeito. Sí. E nunca é que a parte... É unha parte moi pouco coñecida, non? A nosa historia naval. Eso que intento eu, facer historia, contar as nosas crónicas dos nosos grandes navegantes. Sí. Bueno, dicías que tamén era estabas preparado desto, licenciado en turismo e tal. Como vai... Porque hai esa ruta que lle chaman a Ruta dos Faros. Onde comeza? Cantos faros podemos ver? Sí, eu fui un dos que empezamos, os 13, 14 que empezamos co Camiño dos Faros. Ao principio, pois pensamos, temos que facer unha ruta que vai de faro en faro. Non había esa ruta, non existía ese camiño, había tramos. Sí. Pensamos que, bueno, que non se podía tal, pero intentámolo e eso fui para diante. Ahora, pois, compite co Camiño de Santiago, non? Sí, sí. É realmente unha ruta que pasan centos e centos de camiñantes, a moito americano, despois de toda Europa, non? Que veñen a facer este camiño. Este camiño, Camiño dos Faros, une unha serie de faros da Costa da Morte que empezan en Malpica e acaban en Fisterra, no cabo de Fisterra. Ah, no cabo de Fisterra. Aquí o noso que marcamos é unha serie de etapas, que son 8 etapas, etapas que teñen unha media de 25 kilómetros, o sea, para facer nun día. Nos, cando empezamos o Camiño dos Faros, o que planeamos é facíamoslo durante a primavera a partir de abril, e cada 15 días facíamos unha etapa, non? Despois deixamos de organizalo e a xente xa vai máis por libre. Ora este ano de novo fixermos unha asociación chamada Camiño dos Faros, e os que son socios pois poden vir as etapas programadas, pero logo a xente pois fai pola súa conta, non? Sí. Son esos, son 8 etapas que van desde Malpica hasta Fisterra. Cada etapa pois terá unha media de 25 kilómetros. Ten un dos tramos está unido ao Camiño de Santiago, que é o tramo final de Muxía a Fisterra, pois colle un anaco do Camiño. Un anaco do Camiño de Santiago, Santiago, ¿no? Sí. E ora últimamente, xa o ano pasado, tamén outra iniciativa onde estou eu metido, pois conseguimos que fora declarado tamén Camiño Xacobeo polo Arzobispado de Santiago, o que chamamos a Vía Céltica, que son os camiños marítimos de xente que viña por mar a Camariñas, a Muxía, a Lase, a Malpica, a Corme, e que iban andando a Santiago. Eso está recoñecido e tamén entramos que pasa polo Camiño dos Faros. Exactamente. Por lo tanto, agora temos aquí unha ruta de peregrinación nova, que é a vía mariña pola Costa da Morte cara a Santiago, que é a vía céltica. Temos o Camiño dos Faros e logo temos o camiño posacobeo que vai a Muxía e Fisterra. Moi ben. Por eso se dice que en España todos os camiños conducen a Roma, pero en Galicia todos conducen a Santiago. Sí, en Europa tamén. O sea, Roma, Santiago foi unha segunda Roma. De feito, nacido cando na etapa do Reino de Galicia, foi nacido como cando o Reino de Galicia, primeiro a capital estaba en Oviedo, logo en León. Sí. Nacido como unha segunda Roma, non? Porque Roma nesa época estaba máis politizada, incluso nos inicios estaba ocupada. Entonces hubo un intento da Iglesia Hispánica de facer unha segunda Roma. Eso logo pois unificou, foi unha das bases da unificación de Europa, da unificación cultural de Europa, foi o Camiño de Santiago. Entonces Compostela era a segunda Roma, uh-huh. era o único sitio onde a xente viña andando realmente en grandes uh-huh. peregrinacións masivas, non? Sí, exactamente. Porque Roma estaba moito máis politizada e incluso en moitos momentos máis peligroso, non? É máis peligroso, máis despois moita quizáis esa potencia que había, pois fora menos. Por eso se dice que desviarse a Santiago, como ben se dice antes, por barco, esa vía céltica, pois era para chegarse, podían chegarse antes a Santiago que non a Roma. Os camiños, no tema da peregrinación, por exemplo, é algo que a xente, pois, cando yo contas, pois parece xa extraño. Uh-huh. A maior parte dos peregrinos viñan por mar. Claro. Porque eran os camiños máis viables. E hai que pensar que o éxito, o gran éxito do Camiño de Santiago foi, no, ainda que máis coñecido o Camiño francés, sí. pois foi atraer os grandes navegantes, uh-huh. barcos, os venecianos que iban a Barcelona, e logo de Barcelona viñan aquí, ou por terra ou por mar, uh-huh. e logo os do norte, os grandes navegantes sí. de alemáns, nórdicos, sí. Ingleses, que viñan uh-huh. todos por mar. Esa xente que despois da reforma foi a que fallou. E aí foi cando o camiño ven a menos. Claro. O fallo dos grandes navegantes deses países que foron que entraron a reforma protestante. Exactamente, porque sería bon que a alguén se lle ocurrira facer, pois, non sei, como unhas viaxes, dicir, vamos facer unha con barco, vamos sí, a facer unha... Se están programando, estamos intentando recuperar os portos da Costa da Morte mm. como vías de navegación, esas están vindo, hai rutas organizadas que veñen xente da Bretaña, do País Vasco, exactamente, sí, sí. Ao facer máis de 100 millas, pois uh-huh. xa obteñen a Compostela, están vindo, xa se están organizando. Xa se está organizando. Son camiños novos, sí. Pero que falan da orixe do camiño, que é unha orixe de navegantes. Porque todo eso, hasta incluso para Galicia, ben. Sí, por unha parte, recupera esos portos da Costa da Morte como portos acobeos, que estaban fora do camiño, incluso un uh-huh. porto tan importante como Noia, ¿no? Que era o porto de Compostela, sí. que tiña xa na Idade Media, tiña cónsules en todo o Mediterráneo, sí. en Valencia, en Barcelona... En todo o sur de Francia e de Italia, ¿ah? Que eran banqueiros do Papa, pois Roma está fora do Camiño de Santiago. É ¿ah? Unha forma de unir estes por Noia ou Padrón ou todos estes lugares do mar, pois é a través de estas novas rutas, uh-huh. non? Sí, ven sí. a Vía Céltica ou ven como outras novas rutas que están nacendo que uh-huh. falan da navegación marina uh-huh. e dos portos acobeos que tiña Galicia, non? Por iso digo que cando desto do falando dos faros, eu solamente subín o faro de Camariñas, que se máis non lembro, me parece que hai 365 escalós ou máis. Si, sí, bueno, é o que di, non son exactamente tantas, non, pero na lenda está que ten tantas escalóns como días ten o ano. Realmente despois a fareira dali, Cristina, que foi a primeira muller sí. fareira de España, un día contouas e non eran tantas, non chegaba a 300, sí. pero sempre houve a lenda de que sí. tiña tantos escalóns como día teño o ano. Exactamente. Cando subín arriba xunto ás bombillas que hai, que facía un calor verdo sí. terrible. Ahora non se pode, ahora non, porque sí. hai gracias a Cristina. Sí. Pois ela permitiu acceso, agora, pois claro, como eso pertenece a portos do Estado, claro. pois non se pode subir. Pero, madre mía, cando baixei abaixo, temblaban máis pernas. Sí. E aparte, vese como o vento fai sí. oscilar, o torre oscila. Sí, oscila. Sí, sí. Parece que está movendo o faro. Realmente ten unha pequena oscilación. Uh-huh. Como todas as grandes torres, non así. Íbamos, pois mira, iba con xente daqui de Barcelona e había un señor que nos enseñou e dice, mire, se mirades para aquela zoa dali, Irlanda, con mar polo medio, somos galegos. Sí. Sí, sí, pues, ademais, os nosos barcos sempre foron a Terranova, o Gran Sol. Uh-huh, entonces é unha parte do mar de Galicia tamén. Exactamente. Por iso digo que aí na isto que falábamos, por exemplo, da Ruta dos Faros, isto que se está agora que se está falando tanto, e se está menos mal que se está pois facendo, pois vai moi ben para coñecer moito mellor o que é a Costa da Morte. Que eu digo, por que lle chaman a Costa da Morte cando é a Costa de Vida? Sí, bueno, o nome porque non é un nome antigo, con Costa da Morte é un o sea, nome, sí, había referencias na Edad Media en contras, incluso cronistas árabes. Falaban de do mar tenebroso, da costa de das tormentas, pero o nome Costa da Morte empezaron a nombrar os ingleses a finais do século XIX. Sí. Entonces fui a partir do naufragio do Serpen, un barco de guerra, un acorazado que naufragou en Camariñas. Exactamente, no que 1890, a partir de aí naceu o nome de Costa da Morte. Entonces é un nome que en principio empezou a nacer na prensa coruñesa, nos medios ingleses, a finais do século XIX, era como, claro, era un insulto, Costa da Morte, porque había naufragios, porque aquí non había señais marítimas, os faros eran cativos, claro, pero logo, como triunfou a nivel turístico nos últimos anos, pero xa nos últimos anos, incluso podemos falar no actual século, foi cando todo o mundo quería ser da Costa da Morte porque vendía turísticamente. Exactamente. Pero eso non foi nunca así, o sea, foi un insulto realmente. Sí, sí. Quizáis, foi usado como insulto. Quizáis o mellor pois foi por culpa de que ao naufragar ese barco inglés caiu o cementerio precisamente, pois lle puxeron ese nome. Sí, então, eso é unha das bases que temos nós, pois é pensar que realmente a Costa da Morte foi o lugar exacto, era a tumba do Serpen, eso era a Costa da Morte. O cementerio do Serpen, a tumba do Serpen, eso é o que os ingleses chamaban Costa da Morte, solo esa naco. E logo se estendíose o resto da costa, ¿no? Claro. Sí, pero sí, naciría na tumba do Serpen. Sí, sí. Por eso digo eu que, bueno, pois pues ellos dixéramos os turistas xa teñen bondo donde poder pois ver, porque hai quen vai aos sitios. Sí, claro. Mira, nada máis mira, pero non se entera de nada máis. Claro, por eso o libro este que fixen eu, O Camiño dos Faros, es que é un libro que está en castelán, sí, unha editorial de Madrid, Guía Burros, de Editatum, consíguese ver, ¿no? Camiño dos Faros, sí, Leyendas de la Costa da Morte, consíguese por internet, non hai problema. Aí o que falo é de que falo Camiño dos Faros, estonche contando o que te encontras. Pois aí apareció unha aparición, ali hai un encanto escondido, ali hai unha moura, ese tal. Conto xa as historias que te encontras facendo o camiño, sí, daquela pedra, daquela gruta. Entonces eso revaloriza os puntos, non? Saber que ali hubo, pasou isto, pasou esta anécdota, é o mesmo o fala das lendas dos naufragios, non? Hai unha crónica que é a historia real dos naufragios, e logo hai lendas que aparecen sobre certos barcos. Todo eso pois dálle máis valor a un punto. Entonces, o cementerio das ingleses, temos que pensar en Camariñas, que é o único cementerio de Europa adicado a un solo barco, ¿no? Feito para un barco, porque non é un cementerio de ingleses como hai por aí por outros lugares. Vila García, por exemplo, hai un ou no País Vasco, en Inglaterra ou en Andalucía, pois de colonias de ingleses que se enterran. No, este é un cementerio feito para os mortos dun barco, ¿no? E aí é o punto onde naceu o nome de Costa da Morte. E isto todo pois dálle máis valor a estes puntos, ¿no? Por iso digo que este libro pode conseguir perfectamente pois a través de internet. Camiño dos Faros, Leyendas de la Costa da Morte. Aí está. Pois aí consíguelo facilmente. Pois moi ben, Rafael, foi fuches todo un maestro enseñándonos o que é a Costa da Morte, e tamén, como non, agradecerche moito a túa chamada, o este atraco que che fixen, pois para falaremos precisamente desto da Costa da Morte, que non é tan morte, senón que está viva, uns faros que aínda alumean, uns faros que aínda nos dicen onde estamos. Por eso a nosa vida é un faro. Sí, é un faro, e ademais o faro sinala que hai uns portos que viven da mar, que viven da pesca, e siguen estando aí activos, con xente traballando, mulleres e homens traballando do mar, que son os que dan vida a Costa da Morte, a xente que traballa no mar a diario, non? Exactamente, sí, señor. Porque o mar, dixéramos, aí es, o peixe, por exemplo, o marisco e todo isto, tamén se colle na horta do mar. Sí, a, claro, a cual hai que respetar. Hai cultivos mariños, hai marisqueo que se planta nas rías, e logo hai tamén marisco salvaxe que se colle nas nasas. ¿No? Exactamente, sí, señor. Eso. Pois moi ben, Rafael, foi todo un placer, para min unha ledicia poder falar contigo. Ata sempre. Ata sempre, unha aperta moi forte. San Andresiño de lonxe, onde te foron levar, entre penas e penascos, a loa beira do mar. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Está sentado na porta mirando pro seu rumeiros como lle baixan a costa. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Baixala, e a costa de Teixedelo, yo subí la yo baixala, perdí la cinta do pelo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Yo subí la yo baixala, costa de San Andrés, o subila e o baixala, fixen os callos nos pese. Ay,